Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan da Oktay Demirci. Vay Fahir Öğüç. Buyurun sunlar günün gazeteleri. Hay babayın kemiği diyoruz. Günaydın diyoruz. Yani şöyle diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok şık bir kıyafetle gelmişsiniz bugün programa. Çok teşekkür ediyorum. Siz de onu da hakkını yemeyelim. Buyurun Fahir Bey. Adamın iddiasına göre bu kıyafet çok rahat. Çünkü hem bir şey söyleyebilir miyim? Bir de ilk önce şalı dünyanın en büyük şal oldu. Şal değil. Bu şal. Bu şal yolluk değil mi ya? Kalın bir atkı. Atkı mı? Evet. Bir şal bakayım gibi. Onun şeyine, boyuna falan bir. Kız kardeşinden aldı be Deniz Ko'dan. Atkı değil bu abi. Atkı. Öyle atkı olmaz. Atkı diye geçiyor. Ben atkı diye aldım. Ama kalınca bir atkı olduğundan kollarını falan da örtüyor. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Böylece kış zamanı rahat rahat tişörtte dolaşabiliyorsun. Çünkü kolların üşümüyor. Sizinki çok özür dilerim. Biraz daha büyün yaptır, donla gez. Gocuklarla radyoda oturmalısın. Çok erkeksi de. Benim şalda oturmam mı? Çok efemine bir davran. Hayır. Efemine de... kurban, efemine. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim de. Şey gibi dolanmaya başladım. Böyle bir... Hani... Asil. Hayır, asil bir asalet var. Asil bir hanımefendi gibi geziyorsun. O beni rahatsız etmeye başladı. Çok özür dilerim. Biraz böyle kollarını çok özür dilerim de Fahir. Şimdi yani Ege'nin hakkı. Asil bir hanımefendi olarak mı dolaşsın? Haza bir beyefendi olarak mı? Tabii ki asil bir hanımefendi olarak dolaşacak. Ya öyle de şimdi bu kolları uzun uzun duruyor ya. Evet. Onları yarasa kol dedi. Ha yani. Yarasa kol dedi ama uçları da açık yani. Yarasa kolda buraları da volanlı. Volan mı? Ha. Volan neydi onu unuttum. O neyse. Bir dişlinin adıdır. Teşekkür ederim. Buyurun. Böyle şey gibi rüzgar gibi geçiyor böyle ellerini yani zarafet geldi bak, ellerine sana kollarına. Bak zarif geliyor gördün bak. Mü? Bak. Yap bakayım. Çıkarsın üstünü. Buraları bağladım. Şimdi aman, mesela tamam, uçurumdan atlasam oradan da hiçbir şey olmaz. Böyle aşarım ve inişimi hafifletir. Ama çok bugün güzel. Herkeste bir nezihlik görüyorum. Dün gece ne kadar edepsizliğimiz varsa hepsini attık. Sanki attık böyle bir hakikaten. Safra birikmiş içimizde. Terbiyesizliğimizden söyleyeyim... şeyimizden. Eser kalmadı. Bak hemen şalımı aldım koşa koşa stüdyoya geldim. Bravo. Oktay güzel tıraşın olmuş. Ben zaten doğuştan asaletim var. Doğru. Kanım da var. Kazıyınca altından o çıktı. O çıkıyor. Şu aç bakayım fermuarını falan biraz. Yani şu hırkanı falan. Ha tişörtünü de değiştirmişsin. Tepi değiştirdim. Pırıl pırıl. Herkes pırlanta. Buyursunlar o zaman. Şimdi ilk hocam şeyle başlıyorum. Türkiye'nin cinsellik haritası çıkarıldı. Ha. Şimdi Türkiye'miz biliyorsunuz 7 coğrafik bölge ya. Bölgelere mi ayırmışlar? Hayır, ha bölgeleri ayırmışlar. Cinsel bölgeleri mi ayırmışlar? Evet. Ay çok korkunç bir şey ya cinsel bölgeler. Bence de çok neye göre ayırdılar? Şimdi bak seviyesizliği bırakalım falan diyoruz da cinsel bölgelerimiz nedir yani? Bir düşünelim hep beraber. Halk oyunlarını. Evet canım. Folklörü cinselliğe uyarlayarak mı düşüneceğiz şeyleri? Mesela. Hocam tam anlaşılmadı. İşte. Çayda Ege şeyler. Bölgesinde ağır. Yavaş ara ara yere diz çökerek gerçekleşen bir şey mi var? Karadeniz'de bir coşku bir heyecan. O Karadeniz. Akdeniz insanının sıcakkanlı. Gerçi Akdeniz'de de ben hiç oyun bilmem. Akdeniz kıyı şeridine bakıyorum. Antalya'nın mesela oyunu şöyle, var mı? Yok. Yok oyun galiba. Ya ben de bilmiyorum ya. Yok Adana Madana hiç onların oyunu yok. Misket var şimdi. En korkuncunu söyleyeceğim size. Ne? Bunların hepsi grup halinde. Yapılan bir takım folklorik hareketler. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yani Şeyde de bireysel. Efe'de de. İki kişi yok yani. Böyle bir kız bir erkek yan yana. Materyal kullananlar var öyle de mi? Ne var? Çayda çıra var. Ateşler yanıyor etrafta. O hani biraz daha romantik olabilir. Korkuncu şey var işte o aşıkla maşuk var. Abi o yöresel bir oyunumuz değil bizim o. Değil mi? O değil. O uydurma ya biraz evet. Uydurma bana da yöresel değil de. Oyun gibi geliyor. Ha, yöresel kim niye öyle bir şey uydursun ki, ya? Kim? Nerede? Hangi bölgede daha şey yok? Koca kafalar diye şey yaptılar işte oradan yola çıkarak. Televizyon dizisi yaptılar. Koca kafalar onun şey. Onun uygulaması. Bravo. Şimdi benim aslında korktuğum şey bu şeyden ziyade hani ilkokullarda falan hatırladım. En son haritayı orada görmüş gibi bir harita odası hatırlıyorum. Aha. Yavrum oradan Türkiye'nin cinsel haritasını getir. Cinsel harita getirin. Hocam bu sefer biz getirmeyecek miyiz? Hayır, cinsel harita şöyle oluyor. Mesela Ankara. Ankara bölgemizde neler var? İşte keçi. Keçi, evet. Tavşan. Tamam. Ondan sonra cima. Ankara'da bir iki cinsel bir şey. Bize bir iki cinsel obje koymuş. Yani hani bölgeler ürettikleri şey... Dedi. İşte onu tam onu inceleyeceğiz bugün. Cinsel haritamız çünkü netleşmiş. Ya şey gibi bir şey işte ya. Mesela bir hat olduğunu düşünüyorum ben cinsel haritada. Mesela, fay hattı gibi ha, mi? Fay hattı gibi bir şey. Hmm. Mesela Kuzey Anadolu cinsel hattı gibi. Var mı bilmiyorum öyle Kuzey şu anda. Kuzey Anadolu cinsel hattı. Mesela ha. Ona 400'lü bir numara veririz. Veya 444 veya 900'lü bir numara. Oradan da böylece güzel halde olmuş olur. Şimdi Türkiye'de her 100 erkekten 30'unda... Harita. Harita sevdası. Haritalık hale gelmişiz yani. Öyle söyleyeyim. Gazeteler, Oktay'ın önündeki gazetelerde de şöyle bir şey var. Türk erkeğinin maşallahı var. Halbuki acınacak haldeyiz. Çünkü 3'te 1'i kadar bir oran. Bak şimdi ben Dora çizgi filminde... Dora da Explorer mı? Gideceğimiz yeri bilmiyorsak neye başvururuz diyor. Ve çantadan harita çıkıyor. Hmm. Şöyle de bir şarkısı var. Gidecek bir yerin varsa yol gösteririm sana. Harita. Benim adım harita. Harita, harita, harita. Tamam, harita, tamam Ege, tamam. Harita. Anladık. Diye bir şarkısı var bunun. Tamam. Yani bir gidilecek yer lazım. Nereye gitmeye istediğimiz belli. Tamam, tabii. Cinsel. Onun haritası çıkıyor. Yani ülkemizde o gitmek istediğiniz yere buradan gidilir diye. Turistlere yönelik herhalde bu. Şimdi turistler de, yani şimdi şöyle bir şey var. Bazı turistler ülkemizi bizden iyi biliyorlar ya. Bazı turistler de bizden çok sevişiyorlar anladığım kadarıyla bu haritaya göre. Çünkü ülkemizdeki her 40 ile 80 yaş arasındaki her 100 erkekten 30'u unfortunately dediğimiz hadiseye döndü. Çünkü 40 ile 80 yaş arasındaki erkekler üzerinde yapılan araştırmada %30, kadınlarda %50'yi buluyor. Bir firmamız bu konuyla ilgili araştırmasını yaptı. 32 ülkede 27.500 denek üzerinde yapılan araştırma neticesinde Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Erzurum illerindeki 1500 kadın ve erkek 10 numara, diğerleri. Bu ısırı çalınca hepsi gelecek mi var? Ne? Faysel, en temel problemin ne biliyor musun? Ne? Okuduğunu anlamamak. Ya bir noktadan sonra böyle yazmalarını istiyorum da o temenniyle yazmadıkları zaman ben biraz galiba saptırıyorum. 1500 kadın ve erkek üzerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen araştırmada şimdi cinsellik evet. Önemli diyor. Evet. Türkler en önemli verdikleri şeylerden birisi cinsellik. Cinsellik, cinsellik. Zaten 3 tane de şeyimiz var biliyorsunuz. Bir ev alırken neresi? Semti, semti, semti. Bir ilişkide aranılan şey. Komşu, komşu, komşu, komşu benim bildiğim. Evet. Dünya ortalamasının biraz altında kalmışız maalesef böyle. Harita gitsin. Nerede? Ben bunu anlamadım ya. Harita nerede? Ne bileyim abicim, haritaya çıkalım. Haritadan başka mı? Bir konuya geçti şu anda adam. Hayır, haritadan bir başka konuya geçilir mi? Var mı harita? Harita çizilmiş mi? Sen onu bir söyle. Şimdi şöyle, çizilmiş. Ha, nerede? İşte bomboş. Hayır. Bir harita çizmişler. Onu dolduramadığımız için o harita şu anda şey dedi. Bir de böyle trafikte satıyorlar ya haritaları. Ha, koca kim alıyor trafikte haritayı? Ben onu merak ediyorum ya. Bayrak falan, hadi anlıyorsun bayrağı. Ama harita ne demek ya? Şey, okul mu kuruyor insanlar böyle seyyar? Ha, bayrağımızı alalım, orada haritamızı alalım. Nedir yani? Ben ama alayım, evde bir tane harita olsun. Yani, yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Olsun tabii ya. Salonda harita olması ne kadar havalı olur insana. Senin eski haritası... evinde vardı. Vardı işte ama bizim eski evde Bundesliga'nın 1982 posteri de vardı. Nedense. Orada bir resim varsa duvara yapıştırılması gerekiyor. Bende de bir harita var şu anda. Yani yeni taşındığım evde çok güzel bir harita var. Ne harita? O, ne bileyim, duvarda unutmuşlar herhalde. En üst kattaki odada bir açtım, bir harita. Esas harita nerede? Nerede? Panoranın zemini. Tabii panoranın zemini ya. Komple. Ben en son haritayı orada gördüm. Harita diye de zaten ona derim. PD Reis ilk zaten harita onunla başladı. Ve bence ilerleme kaydedilemedi. Orada kaldı. Orada kaldı. Çünkü PD Reis ulaşılabilecek en... üst nokta. Yani çıtayı öyle bir yere koydu ki Piri Reis, biz hep altında böyle mal gibi kaldık. Bir daha gittiğimizde doğru. Panorada o haritayı bir dikkat. Belki orada şeyler vardır. Neyle? Cinsel unsurlar orada da vardır ya. Tepeden şöyle ya. Bakmak lazım. O kadar gezmiş adam. Bir de denizciler için her limanda bir sevgili derler. Orada limanlara işaretlemiştik. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Devam. Devam. Fahir Bey hadi bakalım. Şimdi Çin Sivil İşler Bakanlığı'nı biliyorsunuz. Öyle bir bakanlık yok. Çin Sivil İşler Bakanlığı diye bir şey yok. Sivil İşler. Çin Sivil İşler Bakanlığı Çin Seksoloji Derneği'nin faaliyetlerini sınırladı. Çünkü kumar oynatıyorlar. Nüfus olmuş 1 milyar 200 milyon. Hayır, hala de... neyin derneğini kurdular? Başarılısınız tamam Çinliler olarak. Daha neyin mücadelesi yani? Faaliyet alanları dışında çalışmalar yaptığı gerekçesiyle 6 ay dernek faaliyetlerini yasaklamışlar. İğrenç bir şey ama kermes yapıyorlar. Rezalet bir kermes. Orada kadınlar dizilmişti. Böyle kermes. Yalnız ben duydum böyle Çinliler pek meraklılar. Affedersiniz kaplan şeysi. Falan. Bu tür şeyler o kermesi de hep onlar satılıyor ve nasıl gidiyor? O kadınlar evde ne kaplan şeyleri yapıyorlar daha neler neler. Karar gerekçeleri arasında bir takım sertifika verme faaliyetleri varmış bunlar. Mesela bir seksoloji derneğinin tabii faaliyet alanları belirli. Sertifikasız olmuyor. Sertifikasız ürün satmıyoruz hocam. Çok özür dilerim. Seksoloji derneğinin olduğu tek ülke herhalde Çin. Abi düşün bir. Başka Türkiye'de var mı seksoloji derneği diye? Dünyanın en kalabalık ülkesi neresi? Çin. Teşekkür ederim. Ya ben de işte orada derneğe ihtiyaç olmadığını söylüyorum. Başarılılar yani ne? Belki hayır, dernek zamanında sayesinde... kurulmuştur abi. Belki 55 sene önce kuruldu. Ve 55 senede 70 milyon olan Çin nüfusu bugün 1 milyar 200 milyona yükseldi. 200 milyona yükselince bakanlık müdahale etmek zorunda kaldı. Bizim de ama başarılı olduğumuz mesela... Kanarya Severler Derneği var. Doğru. Bugün, memleketin her tarafı kanarya. Bugün bakıyoruz ülkemizde kanaryacılık dünya üzerinde. Bir ülke sanki başka kanaryalar bir numara olsun. Yok. Yok hakikaten yok. Ondan sonra mesela Hemşinliler Derneği var. Başka ülkede hemşinli var mı? Var mı hemşinli? Yok. Dünya bir dernek üzerinde. Olsa seksoloji derneği kim gider bir de yani şimdi o derneğin binasına gidecek çıkacak milleti buna... görecekler oraya ya. Hanım ben çıkıyorum derneğe gidiyorum diye. Ne olacak pişti mi oynayacaklar orada? Bunların bir de aidatı yok mu abi? Yani benim bildiğim kadarıyla dernek faaliyetleri aidatla yürüyen bir sistem. Aidat dedi, üyelik aidatı mı? Tabi. Belki sen çalışıyorsundur abi orada. Nasıl? Ya orada çalışan yani az ne iş yaptığını bilmiyorsun ki. Az çıkıyorsun ama. Grup oluyor. Tabi canım 10 kişi 20 kişi çalışıyor 5000 tane üyesi oluyor. Denek var. Bir de şimdi seksoloji Kanarya Derneği'ne aidatını yatırmayan adamın başına ne gelebilir? Ama seksoloji derneğine yatırmıyorsan aidatı iki defa düşünürsün. Başına gelebilecekleri. Ki yani bundan bu konuda... korkuyorum. Yani ondan ulaşır. Belki insanlar durumumuz yok. Şimdi bunlar işte bir sürü her şeye bir sertifika veriyorlar. Seks festivali falan düzenlemeye başlamışlar. Bakır tabaklar makır tabaklar yapıyorlar. Seks figürlü mügürlü böyle böyle böyle. Her yer seks meraklıymış, olsun. Meraklıymış pis adamlarmış ama tabii canım hakikaten. Hani dernek dediğin de dernek faaliyetleri belli bir noktaya kadardır. Her şey seks olsun her şey seks olsun. Kapı kolu yapıyor adam çok affedersin. Malum. Girmeye utanırsın işte. Adam bilmem açmaya ne. Korkarsın. Öyle seks mi olur? Seks de hayatımızda önemli ama ne kadar? Şu kadar. Yani şu kadar dedim tabii siz tam gösteremiyorum ama mesela bir gün bu kadar ya. Seks ne kadar? Şu kadar. Şu kadar. Bunun geri kalanı var. Bunun felsefesi var. Bunun kitap okuması var. Bunun müzesi var. Bunun İnternet arkadaş var. Arkadaş dost cep sohbeti var. Cep konuşmak ha, var. Bunlar yemek var. Yemesi var. Çalışmak. Çalışmak. Çalışmak. İyi oldu Fahir. İlk çalışmaktan sonra çünkü ne diyeceğini çok merak ediyordum. İki tane daha çalışmak dedin güzel bağlar. Bunlar var. Her şeyi seksle de çevirmeyeyim. Çünkü genç kardeşlerimiz dinliyor. Onların genç dimağlarını seksle zehirlemesinler. Gitsinler kumar oynasınlar ya. Ne kar? Dernekte. Ha? Gerçi orada da gene birisi borç takacak. Başına gelecek. Buyurun efendim. Evet. Bu evet. Güzel güzide... sevindirici olaydan Çin sonra devam ediyoruz. Sonra. Çin gelişmesinden sonra önemli haberlerle devam ediyoruz. Aha da bunlardan en önemlilerinden bir tanesi işte çok merak ettiğiniz şey Hollywood. Hollywood ve Bollywood. Senaristlerin grevi sona erdi. Sona erdi gerçekten evet, de. Tebrik ediyorum. 10 kaç Kasım'da? 5 Kasım'da greve başlamışlardı. 10.500 film çalışanı grev sona erdi. Artık Lost'uydu efendime söyleyeyim. Heroes'uydu falanıydı filanıydı. Şimdi yeni tartışma başladı. Ne? Yetişecek mi yetişmeyecek mi? Yetişir de yaz sezonunda milyarlık dizileri oynatalım mı oynatmayalım mı derdinde kanallar. Böyle yani yok bu ya kanalların şimdi... derdinden ben uyuyamıyorum gece. Mesela şimdi 6 bölüm kaldı ya. O 7. Mesela bundan sonraki 7. haftada yetişir mi yetişmez mi? Yetişmez herhalde değil mi? Ama niye yetişmesin ya? Niye yetişmesin ya? Canım? Atla deve mi? 2 tane artist takmışlar sırtlarına bir çanta takıyorlar. O ona gidiyor, o ona gidiyor. Arada iki tane benin ağzına burnuna geçiriyorlar. Al sana lost. Hocam zaten bir de Heroes'da yapar mısın? Stok görüntü vardır çata çata. Heroes zorlanabilir, bilmiyorum. Heroes'da bir şey falan var gibi bir durum var da. Lost'ta geçiriyor. Ben bu kadar güzel dizi görmedim hayatımda. Lost bu sezon hakikaten çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben adamı dövüyorlar ya, çok güzel. Ben diye bir adam var. Bu Kemal Sunal filmlerinde şey vardır. Espri olmadığında da çat diye bir tokat atar Kemal Sunal. Ne diyorlar falan diye. Burada da bene geçiriyor ama herkes o kadar güzel ki. Bir de herkes çok mutlu bundan Fahir. Sen izlemedin bilmiyorum ama bütün izleyenler çok vallahi ben böyle izleniyor. En son gördüm de Jack bir hapsetmişler bir yere. Bir gözlerini belerte belerte konuşuyordu. İşte dedim o, ne oldu? Orada mesela dizinin hayranlarında böyle tarif edilmez bir huzursuzluk vardı. Ne zaman ki bu ben yine dengeler değişti. Bizimkilerin eline düştü ve dayağı güzel güzel yemeye başladı. O zaman millet oh bu son bölümler çok güzel dedi ve 4. sezon öyle devam ediyor. Ama, dayak arsızı yaptılar adamı. Ama güzel bir sistemmiş. Yani bir dünya... Konuşuyor ciddi ciddi. Ağzı burnu kan. Her tarafı gözü mor. Böyle bir adam konuşuyor. Ciddiye alır mısın? Alıyorlar. Hala ciddiye alıyorlar. Böyle konuşuyor konuşuyor. Sus da diye sonra birisi gene dövüyor. Çok güzel oldu. Bu Adırstan mı? Bu çocuk. Yani tam... Patlak gözü var diye bir tane. Ha. İşte o. Aa ben aa iyi çok sevindim ya. Dur o çok uyuzdu hakikaten. Ben de gıcık oluyordum ilk gördüğüm günden beri. İlkokul yıllarından beri dövülüyormuş. Böyle konuşuyor insanlar. Böyle ters ters konuşan bir herif yani. Sırf adam o gözleri o bakışları yüzünden dayak yiyor var ya. Ay. İlkokulda da öyleymiş. Dostum. Dostum kalem tıraşı var mı? Ne diyorsun? Ama rahmetli Eto hayatta olsaydı böyle mi olurdu ya? Eto duydu değil mi? Eko. Eko. Eko. Eto. Eto neydi bizim Eto? Ben dedim Eton'un bu kadar hastası var mıydı bizim? Eto ile Eton'la yakın arkadaştı Fahir bir ara. Tabii canım rahmetli ondan... Eko hayatta olsaydı hadi bir taneniz bir şey yapabiliyor. Ama benim çocukluğum şey vardır ya. Hmm. En değerli eşyanı kırmak zorunda kalır senin. O çocukluk bence işte. O adamın çocukluğu. Ama ağzını burnunu kırarak cezalandırırlar. Buyursunlar efendim. Efendim şimdi grev bitti. Grev bitti. Yaşasın. İşbaşı yapıldı. Herkes harıl harıl çalışıyor şimdi. Havada uçuşuyor senaryolar. O güzel. Bir tarafta o devam ediyor. O akıyor. Ama bir diğer taraftan da 14 Şubat Sevgililer Günü kapımızda değil mi? Doğru. Yeni afişler yapmışlar. Sevgilin bir odun. Tersini kanıtla diye. Bu da şey ters psikoloji. Oktay daha iyi bilir bu konulara, daha hakim bir insandır. Ters konumuz var. Şimdi hocam şöyle afişler. Sevgilin bir odun bana hediye almaz. Tersini ispatla. Üstünde de bir damga var. Tersini ispatla. Sevgiline en güzel hediyeni al diye. Yeni şey var. Bu nasıl bir mağazacılık, nasıl bir pazarlama anlayışı ya? Evet. Zaten... Hem araya nifak sokuyor. Sanki benim sevgilim öyle laf etmiş gibi. Ben duydum o lafı falan gibi. Zaten bir böyle bir laf kaldı mı ya? Sevgilin bir odun. Tam bir odundur. Yontulmamış hayvan. Böyle denmez ki. Sevgilin bir odun. İşte durum ortada. Bence kaç falan diye bir dükkan öyle bir belki şey yaptı. Belki adamın durumu yok. İşte en değerli hediyeler bugün bizler için gelmeye devam ediyor. Zaten reklamcılar kendi aralarında üçe bölünmüşler. Mesaj olumsuz, mesaj olumlu, mesaj yerine ulaşmıyor diye. Ulaşmıyor diyenler ne? Olumlu mu olumsuz mu? Mesaj yerine ulaşmıyor. Ben ulaşsaydı yani onu söylemiş olsalardı bari. İşte bununla ilgili olarak daha güzel reklam kampanyası. Zaten son iki gün kala sen bunu asmışsın, asmamışsın. Yani. Alacak adam zaten aylar öncesinden almış oluyor. Çok özellikle sevgilin odunsa her gün odun zaten. Sevgililer gününde mi odunlu tescilleniyor? Doğru. Doğru. Ege'nin söylediği doğru da. Biz kendi reklamımıza bakalım. Romantik komedi. Romantik komediler ne yapıyorsunuz lan? 14 Şubat'ta Panora'da romantik komedi 3 perdelik oyun. Ne bu? Vallahi bütün Eskişehir yolu cıvıl cıvıl. Vallahi. Cayır cayır mı demek istiyorsunuz? Evet. Romantik komediye bu olacak Panora 14 Şubat saat 16 ile 18 arasında. 3 değerli güzide insan Ankara'nın en değerli simaları orada ve olacak. Ve güzide kasacı. En güzel şarkılarıyla eşlik edecek. Şimdi en önemli araştırma var. İnsanın burnunun kişiliğini yansıttığı ortaya çıktı. Ama ne yansıttığını şaşırdılar ya. Burundan yok şey boyu belli olur. Ayaktan şey burundan. Burunun bugüne kadar yansıttığı şeyler belliydi. Doğru belli. Söylüyorsun. Ama mesela şöyle bakıyorum. Çok enteresandır. Senin burnun dışında ben burnunun üstünde kıl hüzmesi olan başka bir canlı görmedim. Yani kediler falan hariç. Teşekkür ediyorum. Oradan zaten bir. Oktay'ın burnu da maşallah var. Benim kanatlar geniştir. Evet. Oktay kanatlardan hücum ediyor. Sen de sivri burun dediğimiz adamsın. Evet. Şimdi ben size... Bakayım Fahir. Ya yandan bak. Ben zaten onu bir şey yaptıracağım. Tedavi ettireceğim yani. Ne tedavi? Şey dersin o zaman. Orada bir şey vardı. Ha, nefes almak zor. Nodül vardı. Onu aldırdım falan. Onu aldırırken hazır İki darbede çaktırdım. Bu şey hani bu ne deniyorlar? Difüzyon. Yok difüzyon değil. Bir şey vardı kulağımda, burnumda bir şey vardı diyorlar. Lezyon. Et beni. Lezyon da değil. Et beni de değil ya. Anladım. D ile başlıyor. D ile bilmiyorum ne ile başladı. Şekil tamamen bozukluğu. Demorf. Demorf. Burnumda amfora vardı. Amorf. Ben anlamadım ya. İçinde tatak gibi bir şey mi? Bilmiyorum yok, tatak yok. Anlamadım. Deviyasyon mu? Deviyasyon. Deviyasyon vardı burnumda diyorlar. Deviyasyon. O deviyasyon demek çok çirkin bir şey. Çünkü deviyasyonu alınca çok güzel oluyor insanların burunları. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de yaptıracağım burnumu. Deviyasyon var. Hakikaten yaptır. Üstteki kıl yüzmesini aldıralım. Jilet gibi olur. Seninki zaten müsait. Çok teşekkür ediyorum. Altyapısı güzel. Oktay'ın kanatları hafif bir hacimden aldırırız. Kanatları şöyle biraz. Ama senin şeyler delikler geniş Oktay'cığım. İşte onu diyorum ya kanat diye. Hmm. Bence oraya cep telefonu falan koy. Kullanma amaçlı. Ben bunu oynaya oynaya ettim böyle. Ettim mi? Ettim. İyi ettin. Buyursunlar efendim. Şimdi burnumuza göre Avustralyalı psikologlar burnuna göre adamları belirlemişler. Şimdi küçük burunlular. Şimdi küçük burunluları bir bakalım. Küçük burunlular böyle hokka gibi dediğimiz küçücük var ya. Bunlar paraya önem vermiyor. Cömert ve paylaşmayı seviyor ama her şeyi. Adamın zaten burnunu çıkarır çünkü, paylaşır yani öyle. Bir burun paçası. Ameliyatını ayıracak bir bütçesi olmadığında onu paylaşır. Bu kadar basit. Bitti. Teşekkür ediyoruz. Çok net yaklaştınız. Uzun, hafif, yuvarlak burunlu olan. Hafif yuvarlak yani çok özür dilerim. Okurken biraz şey vurguda hata yaptık. Uzun ve hafif yuvarlak burunlu olanlar benim çok zekiler. Mi? Aslında biraz evet ya bunun biraz hafif yuvarlak ama kıllı. Ha. Onu belirtmemişler. Yok vallahi yok başka benim gördüğüm. Burun üstünde kıl nasıl çıkar abi? Acaba şey diyorum yani oraya başka bir bölgeden nakil oldu da. Hı-hı. Acaba öyle bir şey mi? Öyle bir şey evet. Neyim abi? Ama ben hangi bölge olduğunu tahminim. Niye öyle bir şey yaptırsın ya? Ne nakli abi? Yuvarlak olsun diye zamanında yaptırmışlar. Bunun küçükken zeki eğitimi sırasında diye. Eğitimi sırasında bunun burnuna gazeteyle çok sert darbeler ve oradaki deri kalkmış. Eğitimi kalkan sırasında. Her derinin altından kıl çıkar. Mesela kolu bacağı kesilen bir adam gördüysen oradan fışkırır böyle. Kanla beraber kıl fışkırır. Onu hemen pansuman yaparlar. Ve ama bir şey söyleyeyim çıkar. Mi? Bir erkek baktığın zaman kolları ve bacakları hep nedir? Kıllı yine mı? Kıllı mı Fahir? Evet. Ben anlamıyorum ki ne doğru var mı? Demek ki buradan varsayımımız ne şekilde doğru şekilde devam ediyor. Devam ediyorum burunlarımıza. Uzun burunlular. Aha bu Oktay'ın burnuna benziyor bu. Buradaki çizilen buruna göre. Uzun burunlular rutin işlere ve monotonluğa dayanamıyorlar. Uzun burunlular şey gibi adamlar bence. Oktay değil de. Hani bu Oscar alan bir adam vardı piyanistle. Tam uzun burun o işte. Ama onun Adrian. Adrian Brody mi? Brody. Ha, Brody. Onun kemerli mi yalnız? Kemersiz. O sırf uzun. Burun ya. Sırf burun. Sırf burun olanlar kategorisine bakman lazım. Kemerli mi? Kemerli. Kemersiz. Kemerli. Şimdi ünlü ünsüz yapayım dedim tam tutturamadım. Ya anlaşıldı evet. Geniş ve yayvan burunlu olanlar. Ortay işte o benim. Ha. Bunlar. Neymiş? Abi burada zaten resmini çizmiş. Gebeş yatmış böyle. Sakin bir hayat istiyorum. Ondan sonra tatlı tatlı yumuşacık yatmak istiyorum. Şişman ve yuvarlak burunlu olanlar da biraz affedersin cimri oluyorlar. Şişman ve yuvarlak burun ne abi? Ben anlamıyorum. Böyle dombalak gibi burnu olanlar var ya. Onların bir de cinselliğe şey biraz fazla şeyleri var. San Francisco sokaklarındaki adamın burnu gibi. O doğru. Evet, o adam James Bond'u da ama kallavi bir burun daha. Ne veya burundu şeydi be? Neydi o Fransız adam? Gerard Depardieu'nun da burnu mesela şişman adam burnu. Senin ne burnuydu şimdi? Benimki mi? Kategorisiz bir burun. Benimki kategorisiz. Küçük desen küçük değil. Büyük desen büyük değil. Kemer desen senin kemer yok. Senin uzun inceye gidiyor ya. İşte deviyasyon var burnunda. Deviyasyon burun dediğimiz şey. Onu kaldıracağım. Hayatım tamamen yola girecek. Ben süper zekayım yani. Süper zeka ve kıllı bir burun. Hayata bakışım biraz her kıllı. Her tarafı pırıl pırıl. Bir tek şu burun üstünde kaşlarda coşturmuş beni ya. Nasıl böyle bir kıllar nasıl dağılmış vücutta. Onları demek ki tek bir noktada şey yapsam bu böyle. Aa ben buldum. Şey gibi kafamda uzayıp böyle mesela bir yerden kumandayı alıp gelebilecek yeni bir organa dönüşebilir. Hayır. Doğru. O ne biliyor musun? Şimdi bazı hayvanlarda kıl torbası dedikleri şey vardır ayakta mesela. Ayakta bu şeyin paçanın altında ciddi söylüyorum. Mesela bir yerde o şey için mi kullanılıyor? Mesela bak, bir yerde kılı azalınca o torbadan çekip oraya gömüyorum. O kıl torbası şey gibi düşün. Kök hücre gibi düşün. Neymiş o? Bütün vücudun kıl yönetimini orası yapıyor. Ha. Mesela hayvanlar düşün mesela bir dana nedir kıllıdır değil mi? Hı hı. Doğru dana kıllıdır evet. Dana kıllıdır. Veya mesela koyun kıllıdır. Kıllıdır. O neden? O yün denir ona. Koyununki de kıl mı deniyor? O kadar kıl olursa yün olur tabii. Koyu kılından bir kazakla. Seninki de merkezi galiba bir küçük bir tatlı bir sapmayla burnunun üstünde bir kıl şeyi olduğunu, ben o burnun açıldığında içinden küçük bir torbacık çıkacağını düşünüyorum. Ve vücudun... Evrim sürecinde o yok olmamış, benimkinde kalmış. İstenmeyen kıllar var mı vücudunda? Ben hepsini istiyorum tek tek. Bir istenmeyen herhalde 3 tane 4 tane kılım vardır. Hayır, istenmeyen tüyler falan vardır. İstenmeyen kıl kim? Kim istemiyor yani? Ben istiyorum. Böyle çırılçıplak senin gibi göğsüme jilet vuracak bir adam da değilim. Affedersin, ben jilet vuruyor muyum? Vuruyor süper. Abi, makineyle diyorum. Makine diye bir şey var. Makine. Ya sen de... Ben biraz kısa söyleyeyim. Ne yapayım abi? Uzuyor. Uzar işte, uzamasını da mı istemiyorsun? Mağdur durumda bırakıyorsun. Sen boş ver ya. Sen de bakıyorsun. Sen rahat hocam olduğun gibi şey yap abi. Kıl torban var mı senin? Bacağının altında. Kıl torba. Eskilerin böyle onu. Kıl torbaları varmış orada. Ha. Biriktirdikleri kılları orada şey yaparlarmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hediyeler havalarda uçuşacak. Birazdan kolayda bir yarışmamız var. Bakın sizi bu sabah Panora'dan hangi hediyeler bekliyor? Panora'daki kumpir evinden 2 kişilik kumpir menü, Imaginarium'dan 25 YTL'lik hediye çeki, Kipa Hipermarket'ten de 50 YTL'lik hediye çeki hediyelerimizden biri. Bir diğeri de Özel Optik'ten 100 YTL'lik hediye çeki ve Zıkkım'dan 2 kişilik waffle menü. Bu YTL'deki Y'yi ne zaman atacağız? YTL'yi... Ne şöyle zaman yani hani? Galiba bu sene atacağız ya. Bu sene atacaktık hatta. Niye atmıyoruz biz? İyi atalım abi, ben kalktım. Eskisi piyasadan kalktı. 2008 herhalde dediler. 2009 mu acaba? Atı zor zor. Yetele yetele yetele. TL lira diyelim de kurtulalım ya. Bir de çirkin söylemeye. Yetele demek zorunda kalıyorsun. Hakikaten. İğrenç bir vurguyla söylüyorsun. TL ne güzel, eskiden TL diyorduk. Hocam yenisinde biraz şey oldu ya. Kafamda gitarlar çalıyor bu arada. Hediyeler bunlar. Bunun dışında yine... If Performance Soul'un bir hediyesi var size. iPod partisi. Evet. İkinci defa gerçekleşiyor. İkincisi parti. Gerçekleşen iPod partisi. Ne zaman? 14 Şubat. Sevgililer Günü'nde iPod partisi. Ama çok güzel. En güzel, herkes iPod'larında müzikleriyle geliyor. Orada güzel çalıyorlar falan. Çok enteresan şeyler güzel var. Güzel oldu mu ilk parti? İlk, çok güzel oldu. Ben getirsem evdeki iPod'u. Çirkin daha, çirkin. Daha yenisini oradan hemen şey... Ne yapabilir? İndirme şansımız olur. İndira Gandhi mi diyorsun? Ha şeydi o. Sen koydun ben koydum falan derken hop diye alıp kaçma şansımız tabii canım, olur. Tabii canım, el çabukluğu biraz orada işin içine devreye giriyor. Devreye girişte giriyor. Yalnız topluyorlarmış iPod'ları. Olur mu? iPod'unla geldiğin zaman ücretsiz giriyorsun. İşte tamam, iPod'un kapıya bırakıyorsun, ondan sonra mesela giriyorsun. Mesela herkesin şahsi iPod'u mu var ya? Tabii canım. Tabii ben gördüm bu kadar. Karıkoca bir iPod'la gelemiyor muyuz biz? Yok. Aileye, her aileye bir iPod kampanyası kapandı. Ama artı bir diye bir şey yok mu? Yok. Hadi iPod ya. Artı bir. Yok. Kişi sayısı kadar iPod olmak zorunda. Hı. Ve ben bu kadar çok kişide iPod olduğunu bilmiyordum. Çok özür dilerim. Dünya iPod kaynıyor Fahir. Şimdi gelelim yarışmamıza. Telefonumuz 210-30-30. Bugün bir gazetede biz romantik komedi diye kendi fotoğrafımızı gördük. Orada aklımıza geldi. Romantik komedileri. En güzel romantik komedileri. Şöyle bir romantik komedi arşivi yapmak istiyorum diyen adamın film muhakkak mi? Arşivinde... Film değil Fahir. Romantik şarkı. Komedi ev aletlerini soruyoruz. Mutfak, banyo ve ama yatak odasında kullanacak romantik komedileri. Ama sen her şeyi düşünürsün. Ama aklımıza o eşya gelmezse filmde söyleyebilir dinleyiciler. 210-30-30 evet. Sevgili dinleyiciler telefonumuz. Sayın sayın şu film vardı, bu ben film vardı, romantik Hugh komedi. Bütün filmleri romantik komedi. Adam nasıl bir... O zaman Fahir, tebrik ediyorum. iPod partisinde davetiye kazandın. Ama bir dakika ya, zaten Fahir gidebilir. İstersen. O zaman kumpir evine. İstersen şimdiden git, sıcak sıcak yersin. Kadriye Hanım görev başında mı burada? Kadriye Hanım'ı görev başına cayır davet ediyorum. Cayır yanıyor çünkü. Kadriye Hanım'ı görevinin başına davet ediyorum. Gerçekten olmadı mi? Mutfağa davet ediyorum. Doğru. Fahir, istersen böyle bir davet ver. Sen git bak bakın mutfak hazır mıymış? Davet şimdi gelir Kadri, orada hiçbir şey olmaz. Kimse de göremezse. Sen bak oraya gel. Bir bakayım annem. Topla şey yap. Durma. Ablam ben bir bakıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alpoviç ben. Efendim Alpoviç mi? Alpoviç. Alpaguç. Alpaguç. Alpaguç. Alpaguç. Şeyle. Alpaguç. Alpaguç. Bu isminiz Alpaguç mi? İsim soyad birlikte mi söylüyorsunuz bize? Yok hayır, sadece isim. Alpaguç Yalınbaş. Alp. Ya bir onun bir kodlasak da hiç böyle... İçimiz rahat etmeyecek, yatamayacağız, uyuyamayacağız. Evet. Alp'e kadar sorun yok. Tamam. Alpa gut. Alpa gut. Evet. Gut dediğimiz hani et ya da gut olduk. Gut mu? Evet. Alpa gut. Alpa gut ne demekmiş Alpa gut? Yiğit kahraman anlamına geliyor. Yani belli bir kahramanın adı mı yoksa genel kahraman mı? Genel olarak kahraman anlamına geliyor. Alpa gutlar geliyor deyince kötü evet. Katiller korkuyorlar. Sen tabii. Artık çok olgun bir insan oldun değil mi bu konuda? Yani ne ismin? Ne? Guç mu? Gut? Tık. Diye böyle sonra sonra değil mi? Büyük bir sabırla cevap verdi çünkü. Hayır gut. Alpa. Gut. Bak hala gülüyor adam. Yani çok başıma gelen bir şey olduğu için. Kaç yaşındasın Alpa gut? 27. Arkadaşlar evet. Sana Alp falan diyorlar mı yoksa Alpa gut falan mı? Genelde Alpa gut diyorlar. Peki. Aile içinde anne baba böyle kısa isimle. Yok hayır. Yok. Onlar çok... koymuşlar ya zaten otomatikman pislik olsun diye şeyler de. Anne bana da Ege koyuyor. Eguş falan da denir aile içinde böyle şeyler. Hadi Eguş ya. Mu deniyor Eguş aile mu içinde sana? Eguşka. Bir de bir şey sorabilir miyim Alpa gut? Böyle anne babadan böyle nefret etme durumu oldu mu? İsimden dolayı bir dönem. Gençlik yıllarında özellikle. Şey küçükken insanlar isimlerini soyisimlerini yazarlar ya böyle ilkokuldayken falan. Alpa gut yalın baş bayağı bir uzun olduğu için o dönemlerde biraz gıcık olmuştum. Ama okumayı da hepsinden çabuk söktü. Tabii kesinlikle. Böyle bir gerçek. Alpa gut hemen alalım cevabını. Van Harry Mitzeli. Bence efsane olur. Van Harry Mitzeli evet gerçekten evet. De. Çok teşekkür ediyoruz. Alpa gut güzel bir filmle başladık. Görüşmek üzere efendim. Tamam görüşmek üzere. Bu filmin de meşhur taklit sahnesi var biliyorsunuz. Restorandaki mi? Meg Ryan orada Demirel taklidi yapıyor restoranda. Öyle bir duruma. Sonra Meg Ryan o filmle romantik komedilerinin prensesi oldu. Ve ben böyle anılmak istemiyorum diye belli bir yaştan sonra da oralarını buralarını gösterdiği iğrenç bir film çekti. Seyrettiniz mi onu? Hangisiydi ya? Yani ne bileyim öyle bir katil vardı bu kadın da. Bırak katili. Polis mi psikolog mu ne öyle böyle oraları, geliyor buraları... katil onu şey yaptı falan derken. Oralarını buralarını gördük. Meg Ryan'da soğuduk. Biz Meg Ryan'dan ne görmek istiyoruz? O gamzelerini görmek istiyoruz. Başka bir şey değil. Ama nerelerinde şuralarımda da gamze var buralarımda da gamze zaten var zaten kaç yerinde gamze olabilir ki korkunç bir filmde Meg Ryan'da bitmiş oldu bizim gözümüzde öyle değil mi Fahir ben Nicole Kidman'dan biliyorum olabiliyor olabilir gamze telefonumuz 210-30-30 romantik komedileri soruyoruz ben Harry Metzeli filmiyle başladık ben buraya nedense Van I diye bir şey yazmışım de ne düşünüyordun o I Harry'nin İlk hamlesi bence. H harfinin daha doğrusu bence. Evet bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhaba hanımefendi hoş geldiniz. Merhabalar. Tanıyalım sizi buyurun. Nihan Karasu adım. Nihan Hanım siz bizim... Vietnam'dan ulaşıyorum size. Ha ben de onu diyecektim ya. Biraz geç ulaşıyor sesimiz karşılıklı olarak. Nereden ulaşıyorsunuz? Doğrudur. Vietnam'da. Ben sizin sesinizi pek alamıyorum ya da geç alıyorum sanırım. Tamam o zaman şimdi üst üste konuşmamaya gayret gösterelim o zaman. Vietnam'da ne yapıyorsunuz? Rambo sizi kurtarmaya geldi mi? Henüz gelmedi. Onu bekliyorum. Ne yapıyorsunuz hakikaten Vietnam'da? Vietnam'da bir eğlen şirketinde çalışıyorum ben. Vietnam'da Vietnam'a kiralık olarak bir uçak verdik ki onunla birlikte göreve geldim. Ben de başka yer bulamadınız mı diye diyecektim airline şirketi de. Yani yok, onu ticaret müdürlüğümüze sormak lazım bilemiyorum. Kim her zaman orada değilsiniz yani değil mi? Efendim? Her zaman orada çalışmıyorsunuz. Geziyorsunuz hayır, uçakta beraber. Hayır geçici bir süre bir aylık bir buçuk aylık bir görevle geldim. Pardon. Sürgüne gönderilmiş söyleyemiyor da hanımefendi. Sürgüne Vietnam'a göndermişler. Ne yaptıysa artık burada. Uçak size mi zimmetli? Hayır uçak bana zimmetli değil. Ama uçakla geziyorsunuz. Görevli geldim. Peki. Siz normalde nerede kalıyorsunuz Türkiye'de Nihan Hanım? Antalya'da. Peki efendim. Nihan Hanım hemen alalım cevabınızı. Love Actually. Aşk Her Yerde adıyla gösterime girmişti Türkiye'de. Love Actually gerçekten de. Süper film. Romantik komedileri bünyesinde toplayan filmdi. Çok teşekkürler efendim. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selamlar Ankara'ya. Vietnam'dan Ankara'ya kucak dolusu sevgiler geliyor. Viet Cong Nihan diye yazıyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Dilek. Dilek Hanım. Makul bir yerden mi arıyorsunuz Dilek Hanım? Efendim? Makul bir yerden mi arıyorsunuz? Az önceki dinleyicimiz Viet Cong'dan aradı bizi. Ben hayır, Ankara'nın göbeğinden arabamı yeni park ettim. Arabadan arıyorum. Diğer dinleyicimizin uçağı vardı yalnız. Hava atmak gibi olmasın. İşte insanlar böyle. Demek arabanız var ha? Çok hoş. Lüks arabamla. Lüks değil, lüks değil. Çok standart. Binek araç. Evet. Keşke öyle konuşsak ya araba yerine. Binek aracımı park ettim. Dilek Hanım, alalım cevabınızı. Kaçak gelin. Kaçak gelin. Ama bunun Türkçemize çevrilmiş hali kaçak gelin. Esasın. Break. Evet, doğru efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Dilek Hanım kaç yaşındasınız? 39. 39. Bu filmi kimle seyretmiştiniz? Hatırlıyor musun? Hiç önemli biriyle seyretmedim sanıyorum. Çünkü hatırlamıyorum. Bir dakika. Çok bence burada derin bir cevap verdi. Evet, hiç önemli biriyle oldu. Yani üzerinden zaman geçtiği için mi önemli biriyle değil falan gibi bir şey söylediniz? Yok. Yani bir kız arkadaşımla falan seyretmiş olabilirim. Hmm. Peki filmi sizinle izlediğini hatırlayan insan şu anda sizi duyuyorsa yıkılmamış mıdır Dilek Hanım? Ha, demek ki beni eşek yerine veya eşek gene bir şeydir. Cüssesi olan bir şey. Yok. Köpek yerine koydu. Köpek de değil ya. Köpek en sevimli, en sadık dostumuz değil mi? Ha, böcek yerine böcek koydu. Böcek ha. Haşere. Esti gitti ya. Bir haşeratın biriyle izledik ama hangisi hatırlamıyorum. Belki o da hatırlamıyordur. Dilek Hanım'ın yanındaki kişi de hatırlamıyor. Yani, İnsanları kullanıyorsunuz Dilek Hanım. İnsanları kullanıyorsunuz. Bence kimse hatırlamıyorsa Dilek Hanım'ın dostluklarını bir gözden geçirmesi lazım. 39 sene ama neye 39 sene? Keşke kullandığınız tek şey araba olsaydı Dilek Hanım. Allah, harcadınız beni. Şimdi 2 dakikada. Biz harcamadık hanımefendi. Siz insanları harcaya harcaya bu noktaya kendinizi getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben altını çizerek söyleyeyim ve tırnak içinde. Teşekkürler Dilek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor ve Panora'nın hediyeleri havalarda uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Bakalım dinleyicilerimizden hangi cevaplar gelecek ilerleyen dakikalarda. Romantik komedileri soruyoruz. Meşhur romantik komedilerden bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Ben Harry Met Sally geldi. Love Actually geldi. Ve Runaway Bride geldi. Runaway Kaçak gelin. Şimdi de yine aşk filmlerinden önce hediyelerimizi bir hatırlayalım. Panora'dan hediyeler var. Kumpir Evi'nden 2 kişilik kumpir menüsü. Imaginarium'dan 25 YTL'lik hediye çeki. Kipa Hipermarket'ten 50 YTL'lik hediye çeki bizi bekliyor. Şanslı dinleyicimiz bekliyor. Bir başka dinleyicimiz Özel Optik'ten 100 YTL'lik hediye çeki. Zıkkım'dan 2 kişilik waffle menüsü kazanacak. Ve bir şanslı dinleyici de iPod Partisi'ne davetiye kazanacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hatice ben. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben şu an Sıhhiye'deyim. Sıhhiye Köprüsü'ndeyim ve yetişmezseniz atacağım kendimi mi diyorsunuz? Yok, köprüde değilim. Sıhhiye Köprüsü'nde de öyle atılacak bir yer yok. Tam olarak neredesiniz Atıcı Hanım? Kıssı sahanın oradaymış. Hacettepe. Hastanedesiniz. Ben de şeyde Sıhhiye'de ne Hacettepe'si diye düşündüm. Hastanedesiniz. Doğru. Yani geçmiş olsun Atıcı Hanım. Yok, geçmiş olsunluk bir durum değil. Doktor musunuz? Evet, ben geçenlerde de gelmiştim, hatta diş hekimiyim. Diş hekimisiniz. Diş hekimisiniz. Aa, diş hekimimiz Hatice Hanım. Evet. Hatice Hanım, bir şey soracağım. Sigarayı bıraktıktan sonra dişler dökülür mü? Yok. Çünkü o hani orada o şey yapıyor ya sigara, bu diş taşı falan, bu tip şeylere neden oluyor değil mi? Diş taşına sebep olmaz ama sadece var olan bir şey, sorun varsa onu baskılar. Fark etmenizi engeller. Ha, o zaman benim galiba dişler dökülüyor bu arada. Peki Hatice Hanım, ben kendim gelmesem dişleri size göndersem toparlayıp size yollayabilir misin? Peki alalım cevabınızı. Aslında ben 2 tane film söylemek istiyorum, olur mu? Hayır. 1 tane. Nasıl size bir hasta gelse benim bir dişim ağrıyor ama ikisini çekmek istiyorum. Böyle manyak hastalar var mı? En sevdiğiniz bir tanesini söyleyeceksiniz. Tamam o zaman. My Sassy Girl. My Sassy Girl mü? Evet. Ay, Güney Kore bunu. Yapımı. Ne? Güney Kore yapımı. Ha. Güney Kore yapımı. Evet, mükemmel bir filmdi. Çok güzeldi. Ne oluyor filmde, biraz anlatır mısınız? Filmde bir kız ve bir erkeğin ilişkisinden bahsediliyor ama yani kız biraz psikopat bir kız. Hı hı. Ya bu anlatmak gerçekten çok zor. Yok yok, anlatın, psikopat dediniz ya. Anlatın bakalım nasıl psikopatmış, neler yapıyormuş. Benim aklımda şöyle bir sahne var. Şimdi bunlar trende iddiaya giriyorlar. Sağ ayakla geçerse kız erkeğe tokat atacak. Yürüyen biri. Hmm. Sol ayakla geçerse erkek kızı tokat atacak. Ve romantik komedi mi diyorlar buna? Ama gerçekten romantik komedi de bu sahne çok güzeldi. Evet. Bir tane işte erkek kızı bir tokat attı. Biri geçti. Daha sonra bir sürü asker geçti oradan. Neredeyse bir ordu. Ve erkek kıza tokat atacak. İşte o ayakla geçecekti. Tam o anda ayak değiştirdiler. Kız hiç acımadı. Çocuğun suratını dağıtana kadar dövmüştü. Hatice Hanım, siz diş hekimisiniz değil mi? Böyle. Şimdi bağıracaksınız biraz. Canınız acı. Herkesi şey yapmıyor musun? Hayır. diye. Peki Hatice Hanım, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Vallahi size geçmiş ediyoruz. Olsun dedik. Gerçek... Anlamsız oldu da hastalarına şimdiden geçmiş olsun ve acil şifalar. Ve yakınlarında da sabır diliyoruz. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Pelin. Pelin. Dinliyoruz evet. Efendim. Buyursunlar. Şimdi iki tane film buldum ama şimdi haksızlık oldu. Bir tane söyleyeyim. Buyurun. Sapık sapık bir film. Ha, evli ve? 50 ilk öpücük. 51st date diyoruz biz ona Türkçemizde. Ay çok özür dilerim, Türkçe söyledim. 50 ilk öpücük. Pelin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Fahir Bey, size de teşekkür ediyoruz bir kez daha. Çünkü yabancı dinleyicilerimiz ne konuşulduğunu anlamıyorlar. Sayenizde ne oldu netleşti. Pelin Hanım iyi günler efendim. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ama şimdi herkese aynı şeyi uygulamak lazım. Evet, Dilek Hanım'a da çünkü öyle demiştin Fahir. Aynen, hiç acımam yoktu. Mesela benim. Kaçak gelin demişti Dilek Hanım. Yani. Runaway Bride. Runaway Bride, doğru. Vay be, hakikaten siz olmasınız. Çünkü yabancılar hep geliyorlar. Ülkeniz çok güzel ama radyolarını hiç anlayamıyoruz diyor. Ama bu hizmeti sunduğunuz için çok teşekkür ederiz size. Evet. Bu arada bu telefonlarda bir enteresan durum var bu sabah. Ne olmuş? Yanıp yanıp sönüyorum ve fakat stüdyomuza ulaşamıyor. Telefonlar. Demek ki herkes aynı filmi söyleyecek. Anladığımız kadarıyla biri söyleyince diğer iki telefonlar da kesiyor. Demek insanlar aynı anda telefonlara hücum etmişler. Doğru. Anladığım şey bu. Veya bunun dijital göstergesinde bir problem oldu. Bunun manyaklaştı telefon ya. Yoğunluk düzenler. Ben duyuyorum içeriden çayırtıları. Sen bunu İngilizce söyleseydin şu anda çünkü. Ya Mississippi burning yanıyor yani her taraf. Ve ülkemizde yaşayan bu diplomatlar falan dinliyorlar ama yayında telefon da yok. Ne oluyor? What is going on? Diye şey, sen bir anladın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Buket. Buket Hanım, radyonun sesini bir kısalım lütfen. O, kapattım. Çok çirkin oluyor. Evet. Olsun size. Neredesiniz bakayım. Buket Hanım? Arabayı sağ çektim. Sizin... Köroğlu'nun sonundayım. Lüks vay araba vay mı? Efendim? Lüks araba mı? Corsa. Binek araç. Buyurun efendim. Ama Köroğlu'nun sonunda nezih muhit. Öyle düşünmek lazım. Peki efendim, hemen alalım. Alalım alalım. Serendipiti. Serendipiti. Serendipiti. Serendipiti değil Fah. Serendipiti. Serendipiti. Bunu izleyen çok azdır herhalde. Ben ama izledim. İzledim. Ben de izledim. Güzel, İzlediğim çok güzel. İzlediğim en romantik, en güzel film. Romantik komediyi bana soracaksınız hanımefendi. Şalımla gitmediğim sinema kalmadı. Şalımı sırtıma alıp romantik komedi izledim. Ben bunu ilk defa bir yılbaşı gecesi izlemiştim. Sabaha karşı 4'te TRT 2'de. Hanımefendi ne yapıyordunuz yılbaşı gecesi 4'te? Ve sabah. Yalnız mısınız siz Buket Hanım hayatta? Yok, şu anda evliyim de o zaman eşimle yeni çıkmaya başlamıştık. Yılbaşı gecesi bir araya gelememiştik. Böyle romantik film izlemiştik. Ayrı ayrı evlerde. Emin misiniz onun da filmi izlediğine? O kadar sağ sanki. Belki videodan izleyip o gece... Ha tabii Buket'cim, seyrediyorum, seyretmez miyim? Ha tabii, yurt dışından sonra getirtti eşim onu. Aynı filmi Türkiye'de yoktu. Çok, çok romantik ya ama çok hakikaten. Çok romantik. Peki bu yıl sevgililer gününde ne yapıyorsunuz beyefendiyle? Dün de doğum günüydü. Bizim böyle kutlamalar ard arda oluyor. Hı-hı. Güzel bir şeyler yapacağız baş başa, güzel yani yemek. Güzel bir şeyler derken? Valla anlatamayacağım. Kaç senedir berabersiniz Buket Hanım? Kaç senedir? Ben size söyleyeyim. 2 falan herhalde. Evliyiz bir buçuk ama sene evli. Evet. Ondan önce de 1,5 sene çıktık ama biz 10 senedir tanışıyoruz. Peki ama bu... bizim hikayemiz çok uzun, çok değişik. Onu ama anlatamazsın. Işte yaşanır diyorsunuz. Tamam canım, Allah, biz soru soruyorum. Evet de hayır deyiniz. Bu Serendipity zamanında siz beraber miydiniz yoksa arkadaş mı? 10 senelik zaman dilimi içerisinde. İşte beraberlermiş ya. Hayır, beraber. Tam böyle başlangıcıydı. Yani 4 sene önce yani. Evet. Tam böyle çıkmak istiyoruz ama engeller var falan. Engeller dediğiniz beyefendinin ilk eşi mi? Yok, hayır. Sizin o zamanki sevgiliniz mi? Dolu hepsinden vardı. Vay. Hepsini açtık. Buket Hanım, bir sabah güzel güzel anlatın bize baştan sona. Şimdi vaktimiz yok. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yalnız Buket Hanım bir kez daha altını çizerek bir önemli şey gösterdi. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Eğer adamın şeyi olsaydı karına gitmeni istiyorum diye bence yüzüne çarpardı telefonu ve kapıyı. Ne eline ne geçirse sinirle. Tavayı da olabilir. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ben Onur. Onur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Neredesiniz Onur Hanım? Biz şimdi arabadayız eşimle. İşe doğru gidiyoruz. Herkes arabada. Kaç yıldır evlisiniz? 2,5 yıldır. 2,5 yıldır. Siz de serendipiti zamanlarında başladınız demek ki. Aşkınıza. Herhalde. Galiba. Peki... Eşiniz seviyor mu romantik komedi izlemeyi? Evet, eşim sever. Hatta aklına gelmemiş bir romantik komedi vardı. Birlikte seyretmişiz ama bulamadı onu. Hadi benim aklımda başka bir romantik komedi var. Buyurun efendim, hemen alalım. Meg Ryan'ın filmi French Kiss. French Kiss. Evet. Kevin Kline'la oynadığı film. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek hoşça kalın, üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Fransız öpücüğü olarak Türkçemizde yer eden gerçekten hoş bir film. Burada 1900... Fransızcası söylemen lazım. Evet. Fahir. Gerçi ne alakası var bilmiyorum ama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Usel ben. Usel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Aşkın 200'ü. Jeff Bridges'e Barbara Streisand'ın. Değil mi? Aşkın 200'ü. Neydi? Mirror of Face miydi? İngilizcem. Blade. Mirror has two faces. Tamam doğru. Öyle bir şey. O, güzel bir filmdi. Ondan sonra bunun devamı çekildi biliyorsunuz. Bıçağın 200'ü diye. Onu bilmiyor. Sonra Bıçak Sırtı diye dizisi çekildi. Ne oldu dün gece biz sahnedeydik dizide ne oldu? Ne yaptın? Onu öğreniriz artık. Onu bir araştıralım öğrenelim. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Güzel yayınlar. Aşkın 200'ü. Fahir de bilmediği konuda bakıyorum. Sus pus oluyorsun Fahir. Ne? Aşkın 200'ü nasıl şey ya? O. Ben başkanın 200'ü diye başkanın şey yapmadım. Başkanın 200'ü diye bir film vardı. O nasıl oldu? 200'ü başkan. Facebook dediğimiz bir şey mi? Günaydın efendim. Ama hanımefendi. Ama hanımefendi. Efendim. Onu kısmanız tamam. Gerekiyor. Onu kısayım tamam. Yoksa onu sizi pardon. Kısacağız. Evet, buyurun efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Sibel Ceylan. Sibel Ceylan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Vaktimiz uzadıyor Sibel Hanım. Julia Roberts'ın Pretty Woman. Özel bir kadın. Pretty Woman. Çok sevdiğim bir film. Julia Roberts diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Evet. Budur yani. Julia Roberts. Sibel Hanım. Peki sağ olun Sibel Hanım. Görüşmek üzere. Oldu. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. This is Julia Roberts diye zamanında. Adam öyle filmde ilk gördüğünde öyle diyordu kızı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eylem ben. Eylem Hanım hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Ben canlı yayına bağlanmaya çalışırken verilen cevapları dinlemedim. Herhalde duyamadım. Onun için bir seri film hazırladım kafamda. Bir seri film olmaz ama şimdi bir tane söyle. Hemen sonra. Şimdi ama onu da yanlışını söylerseniz o kadar çirkin üzülür olacak ki. Evet. Hayır, çünkü şey gibi olacak yani yayına bağlandım ve benden önce arayanlar... Benim için yani önemsizdi. Onları da duyamadım. Çok sinirlendim. Ya, siz evet. Öyle bir asabi yapınız var Eylem Hanım. Neden öyle? Burada kendi sinirlenecek bir şey de değil o kadar ya. O kadar sinirlenecek bir şey. Eğer bir şeyse biz hemen söyleyelim. Pretty Woman söylendi. Yok o zaman. Ben kendiminkileri söyleyeyim. Eylem Hanım bir şey soracağım. Siz evli misiniz? Hayır değil. Henüz değil. Henüz değil. Ama nişanlılık falan mı var? Nişanlıyım Allah'ıma bir şükür. Peki nişanlınıza da böyle sinirleniyor musunuz bazen? Zaman zaman. Abi ya, eziyor kaç musunuz ya adamı? Efendim? Eziyor musunuz adamı diyorum. Ay ne kelime ne kelime. Ya eziyordur bir Allah'ıma bin şükür diye konuşuyor etrafa. Kıskananlar çatlasın ayol. Kaç senedir nişanlısınız? Ya ben sizi çok ararım. Siz her seferinde kimseye sormazsınız bu soruyu evli misiniz diye. Bana sorarsınız. Ben de maalesef derdim. Hani şimdi artık hayatımdaki gelişmeler itibariyle çok şükür dedim. Aa, ya bize ya nispet yapıyormuş. Bize mi nispet yapıyormuş? Hakikaten. Allah Allah. Sanki biz böyle gene evlenemedi yapıyorduk da. Evet. Mosmor olduk şimdi. Ne zaman evlendiniz? Yok lan nişanlandınız işte. Mayıs ayında. Mayıs ayında ama nişanlı. Yakın zaman. Gittik kızım yüzü attı. Demek sadece onları çatlatmak için benimle evlenecek. Peki alalım cevabımızı Eylem Hanım. City of Angels. City of Angels. Gerçekten de. Söylenmedi değil mi? Yok söylenmemişti. Kim oynuyordu City of Angels'ta? Ay canım. Kim o? Meg Ryan'la Nicholas'ım Cage'im oynuyor. Nicholas'ım Cage'im. Sizin beyefendinin adı ne? Aydın. Soyadın? Aydın'ım. Soyadı ne soyadı? Aydın Atılgan. Aydın'ım Atılgan. Niye not alıyoruz? Ne oluyor? Ne oluyoruz? Hop dedik. Ayol. O benim. Peki Eylem Hanım. Görüşmek üzere. Mutluluklar diliyoruz şimdiden. Aydın'ı bulalım da bir uyaralım. Bir Aydın'ım Atılgan'ım. Bir anlatalım durumu. İtalyan Aydın'ım. Bak o da çok güzel olur. İtalyan aydını olabilir belki. Böyle. Orta. Tanmış İtalyan felsefeci. Günaydın efendim. Günaydın, Pınar Özener ben. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben farklı bir filmle katılmak istiyorum. Buyurun efendim. Bir ara bir 5 dakikalık bir boşluk oldu. Çocuğu yuvaya bıraktım. Söyleyen oldum ama... Rambo mu diyeceksiniz? Yok. Köprü üstü aşkları. Bayır, söyle Fransızcasını. Köprü üstü aşkları. Siyah evet. Beyazdı değil mi o? Evet, çok güzel. O Fransız çok adam. Ama ne güzeldi o. Hakikaten o film çok etkiliydi, çok romantikti. Benim o filmden aklımda kalan bir şey, bunların silüetleri vardı. Donsuz koşuyorlardı bir yerde. Neler neler. Ve çok çirkin bir silüeti vardı adamın. Herhalde hatta sen nehrini atlıyorlardı. Ha, koşmanın coşkusuyla galiba. Onu bir yerde nihayetlendirmen lazım. O öyle koşuyorsan bir yere atlayacaksın arkadaş. O, işte onu kesmişler. Kaybedenlerdendi yanlış hatırlamıyorsam. Ama vallahi bir yerden durdu. Bulmuş işte. Yani, ama evet. Orada kaybetmiş, burada bulmuş. İyi de o romantik komedi değildi ki. Yani ben hiç gülmedim orada. Hayır, romantik filmdi ama. Ha, romantik ama romantik film. Filmdi. Evet. Aşk ben filmiydi. Onu söyleyecektim. Pek fazla komedi unsuru yoktu. Çok kısacık gülme sahneleri komedi var. Komedi unsuru o çıplak koşuştu zaten. O da herkeste aynı hissi yaratmadı. Ama romantik filmdi Allah için. Bak siz tabii de çok üzüldüm. Doğru. Beni çok etkilemişti. Harika bir aşk filmi. Ben bu filmle katılmak istedim ben. Çok teşekkürler Pınar Hanım. Yaptınız Pınar Hanım. Rica ediyorum. Bu arada City of Angels da romantik komedi diyor. Oradaki en komik şey kısa kamyon çarpması. Daha da burada bir şey olmaz zaten diye giderken bir de adam damdan düşüyor, insan olayım diye nasıl salak bir kız bulmuşum kendime diye de üzülüyordur sonra herhalde. Ya bir ya onu yaz şey adam dediğin kızım, eylemin eğer Nicholas Cage ise biraz doğru biraz şimdi bak eylem dikkatli konuş. Çok özür dilerim. Nicholas Cage'im. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Çağla Katırcıoğlu. Çağla Hanım buyurun efendim. Nihavent Mucize diyorum. Nihavent Mucize. Böyle ben seyredin o filmi. Efendim? Ne oluyordu o filmde? O filmde beyaz Emel Sayın'a aşık oluyordu. Emel Sayın değil de Türkan Şoray Türkan olabilir. Şoray mıydı Türkan, o film? Emel Sayın'dı. Türkan Şoray? Türkan Şoray mıydı? Evet Türkan Şoray diye hatırlıyorum. Ben de izlemedim. İkilende kaldınız ben değil mi? Ben izledim ama çirkin hiç Emel Sayın'la Türkan Şoray'ı ayırt edemiyor musunuz hanımefendi? Biri sarışın biraz biri esmer. Biri şarkıcı. Çağla Hanım yaş kaç? Ayırt edebilirim ama hatırlayamadım. Yaş kaç Çağla Hanım yaş kaç? 30 değil mi? 30 demek. Ya, evli misiniz? Benim yavaşladı artık. Çağla Hanım. Efendim? Evli misiniz? Hayır. Hmm. Bence evliyim diye hatırlasanız da olur. Evliyim herhalde falan diye. Öyle de takılıyor. Hangisi işinize geliyorsa o gün. Çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Geldik programın sonuna. Şanslı isimleri açıklama zamanı geldi. Anam. Şahane hediyeler bekliyor dinleyicilerimiz. İsim açıklamayalım da film açıklayalım. İsimden yola çıkarak. Süper fikir. Bana bir film söyle. Açıkla. Şey verin. Ne? Evet, bence şu diş hekimi olan Hatice Hanım vardı Hatice ya. Hatice Hanım'ı partiye. Onu bir gönderelim. Nereye göndereceğiz? Niye oğlum? iPod sonra... partisine gelsin. Fahir'in dişlerini söküyor. diye gitsin. Tamam. O zaman... iPod partisine verdik Hatice Hanım'a. Tamam. Başka. Geliyoruz kumpir dünyasına. Bugün ne güzel konu seçmişiz. Hep kadınlar aradı bizi. Tabii bir başta Alpagut ters geldi. o da utanmış diyor. Ay ben kadın konusunu mu aradım diye. Neyse Alpagut'a o zaman tek erkek olarak bir hediye vermemiz lazım. Tamam, ne verelim? Onun içi şey olmuştur ona kumpir evini verelim. Yok ona kumpir evini vermeyelim. Ona çünkü özel optiği verelim. Evet özel optiği verelim. Pınar Hanım çocuğu kreşe bırakmış. Hı-hı. Ona da şeyi verelim. Kumpir evini verelim. İmajinaryumdan da gitsin çocuğa bir şey alsın hakikaten. Köprü üstü aşıkları mı? Hı-hı. Diye. Köprü üstü aşıklı. Tamam. İyi. Hayırlı uğurlu olsun. Çeyizlik bir şey olsaydı eğlen verirdik hediye. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. O zamana kadar kendinize mukayyet olun ve güzel geçin. Ve hatırlı olun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.